मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 420वीं कक्षा। बड़ी संख्या वैसी है आज की, इसका तात्पर्य कोई छल कपट नहीं है। 420 छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में कहां तक हो गए थे सूत्र? 111। हाँ, श्नसोर अल्लोपह तक सूत्र हो चुके हैं। पूछो, कुछ पूछना है तो पीछे से। अच्छा जी, लोपश्चास्यानि दृश्यं भोः, यहाँ पीछे कहे गए उस उकार का ही लोप करना है अस्य। तो यहाँ प्रत्ययात आने के कारण से ही ये प्रत्यय का लोप होता है, ऐसे कह करके अलोक्य से लगा लगता है। जिसका लोप करना है तो उसके लिए जो शब्द सूत्र में आ रहा है वो है अस्य, लोपश्च अस्य, और सर्वनाम शब्द पूर्व के परामर्शक होते ही हैं। तो अस्य जिसको कह रहा है वो कौन है? वो कौन है? उकार प्रत्यय। तो उकार प्रत्यय जो पीछे उदाहरण दिए थे हम लोगों ने, उकारांत प्रत्यय, वो क्या था? श्नु। श्नु ही तो था ना। तो ये लोपतोषी का कर रहा है कि जिसके पूर्व में संयोग नहीं है, ऐसा जो उकार, लेकिन अस्य इसको नहीं कह रहा है। हमने जो पीछे ग्रहण किया था वो क्या किया था? उकारांत प्रत्यय, उकारांत प्रत्यय ग्रहण किया था ना। तो वही बात यहां पर भी आएगी कि लोपश्च अस्य कस्य उकारांतस्य प्रत्ययस्य। ठीक है ना। अच्छा, जो उकारांत प्रत्यय कहने से वो समस्या आ रही थी ना आपको? नहीं, वो तो लुक कहने से आ रही थी, तभी तो लोप शब्द बोला गया है यहाँ पर। वो तो हम चुनो लुक से अगर लुक की अनुवृत्ति ले लेंगे वहां से, ठीक है ना। चुनो लुक से जो लुक कहा जा रहा है वो तो पूरे प्रत्यय का लोक करता है, वो पूरे प्रत्यय का लोक करता है। जैसे चिणो लोक ने त प्रत्यय का लोक किया, अतो हे ने फिर पूरे ही का लोक कर दिया, उतस्य प्रत्यय संयोग पूर्वात ने पूरे ही का लोक कर दिया, यही तो हुआ है पीछे अब तक। लेकिन अब यहां पर फिर लोक को हम लगातार न लाते हुए यहां फिर लोप शब्द बोल दिया, नहीं तो लोक पीछे से ले सकते थे ना। तो अगर पीछे से लुक ले लेंगे और अस्य कह करके उसको हटाएंगे तो क्या होगा? पूरा ही प्रत्यय हटेगा फिर, इसलिए लोप शब्द बोला गया। लेकिन अर्थ करने में तो वैसे ही अर्थ करेंगे, उकारांतस्य प्रत्ययस्य लोपो भवति, अब यहां पर अलोन्त्यस्य लग जाएगा, लेकिन लुक कहने से अलोन्त्यस्य नहीं लगता। अलोन्त्यस्य जो विधि होती है वो लुक में नहीं लगती, अलोन्त्य से परिभाषा वहां लगेगी ना जहां निर्णय नहीं हो पाएगा, और लुक कहने से तो प्रत्यय का आदर्शन है, निर्णय हो गया। समझ में आया या कोई प्रश्न रह गया इसमें, या प्रश्न कुछ भिन्न प्रकार का है? केवल उकार का लोप हो गया है। हाँ, केवल उकार तो अलोन्त्य से हुआ, सूत्र नहीं कह रहा है केवल उकार। सूत्र में तो वही अर्थ लेना है हमें, उकारांतस्य प्रत्ययस्य, क्योंकि जब उकार बोलेंगे तो उकार वर्ण है और प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है, तो तदंत विधि हो ही जानी है। तो कहने में तो वही आएगा उकारांतस्य प्रत्ययस्य, अवकारांत प्रत्यय कौन सा है? नु। तो नु में अब अगर हम लुक कहेंगे तो पूरे नु का लुक होगा, लोप कहेंगे तो अब अरोन्त्यस्य आ जाएगा, केवल उकार का लोप करेगा। तो श्नसोर अल्लोप है, यहां तक आ गए थे हम। श्नसोर अल्लोप है में फिर लोप शब्द आया था, ठीक है ना। तो यहां लोप शब्द क्यों आया था? क्योंकि पीछे लोप का संबंध छूट गया था। अतः उत्सार्व धातु के, ये तो उकार आदेश कर रहा था, ठीक है ना, यहां लोप का संबंध नहीं था, इसलिए फिर लोप कहा गया श्नसोर लोप है। अब इसी लोप की निवृत्ति आगे जाएगी। अब तो अगला सूत्र है श्नाभ्यस्तयोरातः। पीछे श्नम था, इसमें है श्ना, दोनों में अंतर विद्यमान है, वहां पर श्नम है, ये श्ना है। तो श्नाभ्यस्तयोः षष्ठी द्विवचनांतम, आतः षष्ठी एकवचनांतम। द्विवचन है क्योंकि दो शब्द हैं इसमें, एक तो श्ना प्रत्यय हो गया और दूसरा है अभ्यस्त, ये संज्ञा है, संज्ञा से संज्ञी का ग्रहण हो जाएगा। तो अभ्यस्त संज्ञा हम दो प्रकार से देखते हैं, एक तो जहां पर द्वित्व कर लेते हैं तो वे भी अभ्यस्त कहलाते हैं, उभय अभ्यस्तम। लेकिन अगला सूत्र एक और बैठा हुआ है, जक्षित्यादयः षट्, वहां कितनी धातुएं ली गई हैं? संख्या सूत्र में आ तो रही है। फिर भी कुछ संदेह हो रहा है ना, सूत्र में तो संख्या आ रही है षट, लेकिन संख्या वास्तव में पूरी कितनी है? सात, क्योंकि जक्ष को भी साथ में लेना है अलग से। जक्ष इति, तभी तो इति लगाया है, नहीं तो जक्षादयः नहीं कह सकते थे। जक्षित्यादयः, जक्ष इति आदयः, जक्ष इति नहीं, जक्ष इति आदयः, यानी कि जक्ष ऐसा आदि में है जिनके, वो जिन कौन है? वो है षट, हो गए ना सात, तो सात धातुएं वो हो गई। बाकी जिनको द्वित्व करेंगे वो सारी ही आ गई, पूरा जो होत्यादि गण आ गया। तो सूत्र का अर्थ अभी ऊपर से जो प्रकरण चल रहा था किंगिति का, वो तो बहुत पीछे से आ रहा है। कहां से आ रहा है किंगिति? गम हन जन, बहुत पिछले जमाने की बात हो गई ना, पिछली सदी की, बहुत पीछे से आ रहा है। तो वहां से जो किंगिति चल आ रहा है उसके साथ में सार्वधातुके को और जोड़ देना है, जो कि अत उत सार्वधातुके से साथ में लग गया है उसके, क्योंकि आगे जो भी सूत्र आएंगे वो सार्वधातु को मानते हुए ही अपना कार्य करेंगे। सार्वधातु के आगे आने पर साथ में किंगिति भी चलता रहेगा। तो श्ना इत्येतस्य अभ्यस्तानाम च अंगानाम, श्ना के साथ में अंग नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे भी तो अंग संबंधी श्ना ऐसे बोला जाएगा, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है कहने की, क्योंकि श्ना यदि है तो अंग संबंधी ही होगा वो। तो श्ना इत्येतस्य अभ्यस्तानाम च अंगानाम आकारस्य लोपो भवति। पीछे था अल्लोपः और ये क्या है? आतः। अल्लोपः में से लोपः को नीचे ले लेते हैं, यद्यपि एक शब्द है अल्लोपः समास करके, लेकिन फिर भी अर्थ के अनुरोध से लोप शब्द को नीचे ले आएंगे, क्योंकि आतः अलग से बोल दिया है। तो आकारस्य लोपो भवति सार्वधातु के किंगिति परतः। अब देखो इसने सार्वधातुक सारे ही प्रत्यय ले लिए हैं, इसने ऐसा नहीं कहा है कि आजादी सार्वधातुक हो या हलादी सार्वधातुक हो, तो दोनों ही प्रकार के तो ग्रहण करेंगे। लेकिन अगला सूत्र हम जब देखते हैं इसके साथ में, तो वहां कहा है हली, सार्वधातुक वहां भी जाएगा। तो हलादी सार्वधातुक जब उसने ले लिए तो इसको क्या मिलेगा? अब आजादी सार्वधातु बिना कहे ही, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना है कि अगले सूत्र में हली तो कहा है, लेकिन घूसंजकों को वहां छोड़ दिया गया है। तो यदि हम पूरा पूरा ऐसे बोलें कि ये आजादी सार्धातुक में ही करेगा, ऐसा नहीं। आजादी सार्धातुक में ये वहां अपना कार्य करेगा जहां पर हलादी सार्धातुक में कुछ और कहा गया है, लेकिन घूसंजकों में हलादी सार्धातुक में कुछ और कहा ही नहीं गया है। समझ में आया? नहीं तो वहां ये हलादी सार्धातुक में भी लगेगा। फिर दोहराऊं बात को, समझ में आया? अगले सूत्र ने जहां जहां हलादी सार्धातुक में ईकार कहा है, जिन धातुओं को, तो जिन धातुओं में हम क्या मानेंगे भाई? श्ना आ रहा है और अभ्यस्त आ रहा है, दो ही तो हैं ये। श्ना और अभ्यस्त की ही तो अनवृत्ति आगे जाएगी, तो श्ना और अभ्यस्त में ही ये आकार का लोप कर रहा है। अगला सूत्र श्ना और अभ्यस्त को ईकार कर रहा है, लेकिन अभ्यस्तों में घूसंजक भी आ गई, वो भी अभ्यस्तम के कारण से घूसंजक भी उसमें आ गई। सारी घू तो नहीं आएंगी, कौन कौन सी आएंगे बताएंगे आगे। तो वहां उसने कहा अघो हो कि घूसंजकों में नहीं करता वो ईकार, तो उस अवस्था में श्नाभ्यस्त रातः आजादी सार्धातुक में वहां पर लोप करेगा जो श्ना और अभ्यस्त है लेकिन घूसंजक के अतिरिक्त। अब घूसंजकों में तो अगला सूत्र भी नहीं लग रहा है, तो वहां ये हलादी में भी करेगा, आजादी में भी करेगा। तो इसलिए दा धातु के या धा धातु के हम जब रूप चलाते हैं तो कैसे बोलते हैं? कितंगित लेना है तो हमें तिप सिप मिप को तो छोड़ ही दो, तस झी थस थ वस मस, तो यहां कैसे बोलेंगे हम? दत्त ददाती के आगे दत्त, तो देखो दा की आ को हटा दिया। तो कोई कहे कि ये तो आजादी सार्धातुक में करता है क्योंकि आगे हली कहा है, तो अब समझ में आ गया ना कैसे उत्तर दिया जाएगा? हली कहा तो है लेकिन घू को छोड़ करके कहा है ना, तो घू में तो ये लग जाएगा, हलादी होने पर भी लग जाएगा, इसीलिए यहां पर अची कहा नहीं गया था, सीधा जो है सामान्य रूप से बोल दिया तो हल और अच दोनों आ गए। और जहां जहां हल में छटनी करनी है वो अगले सूत्र ने ले लिया, घू को छोड़ दिया उसने। तो दत्त में भी दा के आकर लोप हुआ हलादी प्रत्यय पर रहते, और ददती में भी हुआ जबकि वहां आजादी है, वहां आजादी है, ददाती दत्त ददती इस तरह से। तो यहां हमें घू के अतिरिक्त लेना है जो आजादी है वहां पर, हलादी में वो भी ले लेना है। यद्यपि उदाहरण इन्होंने घू का नहीं दिया है यहां पर, लेकिन समझ लेना है कि घू संजकों में तो हलादी और आजादी सर्वत्र लगेगा, ये अन्यों में केवल आजादी। तो यहां जो उदाहरण दिए ना आजादी के दिए हैं अगले सूत्र को ध्यान में रखते हुए। तो लू धातु से श्ना का लिया, अब घू संजकों में तो श्ना का उदाहरण नहीं मिलेगा, वो तो अभ्यस्त ही है ना, तो लू ना और आगे ते, ते है ये झ है अते, ठीक है ना। कैसे चलेंगे रूप इसके, कैसे चलेंगे? एक पुरुष के तो बोल दो, सारे पुरुषों के नहीं तो प्रथम पुरुष के ही बोलो, लट लकार प्रथम पुरुष लुनीते। अब लुनीते बोला हमने तो कहां जाएंगे हम? ई हल्लेघो के पास में। ध्यान रखना ये दोनों सूत्र बड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक वचन बोलेंगे तो हलादी है प्रत्यय, नित तो है ही सार्धातु को अपित से, तो ईकार कर लिया लुनीते। जब आताम आया तो आजादी आ गया, अब अगला सूत्र लगेगा नहीं, तो इसने आकार का लोप कर दिया, आकार का लोप कर दिया। फिर लुना क्यों दिख रहा है? लुना लुनाते बनता है ना, तो वो जो आ दिख रहा है वो आताम का आ है, तो लुनीते लुन आते लुनाते, फिर लुन अते लुनते, ये भी आजादी हो गया। अब तो आगे बन जाएंगे दोनों पुरुषों के जो रह गए, क्या बनेंगे? बनाते जाओ, भले ही रटने की नहीं है आवश्यकता। नहीं नहीं अब गलत हो गया, लुनाथे के आगे लुनीशे लुनाथे लुनिध्वे, हाँ क्योंकि ईकार हो जाएगा ई हल्ले को। फिर उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में आजादी है ना, ए लुने, हाँ लुने लुनी वहे लुनी वहे। अब कहाँ है इसमें याद करने की आवश्यकता, ये दो सूत्र ध्यान में रखो बस। तो चार लकारों का निर्णय हो गया एक तरह से, जहां जहां शना आएगा। दूसरा दे दिया इन्होंने लुनताम, ये उसका है लोट लकार का। तो लुनताम कौन सा पुरुष कौन सा वचन हुआ, प्रथम पुरुष बहुवचन दे दिया है आजादी का उदाहरण। तो लुनीताम लुनाताम लुनताम, ठीक है ना। तो लुनाताम में भी लगेगा ये, और लुनताम में भी लग जाएगा। ऐसे ही अलुनत दिया है ये लंग लकार का, तो अलुनीत अलुनाताम अलुनत, तो अलुनाताम में भी लगेगा ये आताम में, और अलुनत ये झका हो गया अत आदेश करके, हो गया स्पष्ट। अब देखो अभ्यस्त में, तो अभ्यस्त में हमें देखना है वहां जहां द्वित्व कर लेंगे हम, यानी कि ज्योहत्यादि गण के पास जाएंगे। तो यहां पर मांग माने धातु से, मांग माने धातु से और ज्योहत्यादि गण की है, तो शब्द को शुरू हो जाएगा द्वित्व हो जाएगा। तो मां मां ये भी बहुवचन का ही दिया है इन्होंने, हम द्विवचन का भी ले सकते हैं, आजादी तो कोई भी हो सकता है, द्विवचन भी है बहुवचन भी है। तो बहुवचन का ले लिया इन्होंने, तो अते मा मा अते। अब अभ्यास में ह्रस्व कर भी लिया हमने, लेकिन फिर भी यहाँ सूत्र जो अभ्यासस्य के अधिकार में है सातवें अध्याय के चौथा पाद जो चलता है अत्र लोपोभ्यासस्य का प्रकरण, वहीं दिया हुआ है भैयाम में, भैयाम में बहुवचन है तो कुछ धातुएं वहां पर ली गई है, उसमें ये भी आ गई मांग माने। तो अभ्यास में इसने कर दिया इकार, तो मी मा अते। अब ये जो मा है इसके आकार लोप से हो गया है, तो मिम अते मिम अते, लोट लकार में मिमताम, लंग लकार में अमिमत। ऐसे ही हा धातु का है ये, ओहांगत आत्मनिपद का है ना, तो ङित लेना है हमें ओहांगत, ओहाग त्यागे नहीं ओहांगत, तो सम उपसर्ग लगा करके, तो हा हा अते। यहां भी वही बात है, हा हा अते में भी, यहां भी अभ्यास में जो हा है कुहोष्टु और झलाम वो अभ्यास चर्चा दोनों लगाने के बाद भ्रियामित से इकार भी हो जाएगा। तो जी हा अते, हा के आके हटा दो, जिहते संजिहते संजिहताम, सम अजिहत सम अजिहत लंग लकार में। हो गया स्पष्ट। अब यहां कोई ये कह सकता है कि आतः कहने की आवश्यकता ही क्या है ना, केवल बस श्नाभ्यस्त हो, ऊपर से लोप की ले लो अनवृत्ति, आकार की भी नहीं लेनी, ऊपर से ले लें हम केवल अनवृत्ति, यानी कि श्ना और अभ्यस्त में अभ्यस्त का लोप होता है, वो तो अलोन्त्य से लगा करके करेंगे तो अंत वाले का ही लोप, तो आकार ही तो मिलेगा, शना में भी आकार है, और जो धातुएं जो धारण आ रहे हैं जैसे मांग माने ओहांग गतव आदि जो भी हैं, तो यहां भी आकार ही मिल रहा है, ठीक है ना, और कुछ मिलता ही नहीं है, तो फिर भी आत ग्रहण किया गया है आतः, तो इस स्पष्टता के लिए है, कोई अन्य इसका प्रयोजन नहीं है। चलो अब देखो अगला सूत्र, ई हल्य भो हो, ई प्रथम लुप्त प्रथमांत निर्देश, हलि सप्तमे कुचनांतम, अघो हो षष्ठी कुचनांतम। अब यहां पर पीछे लोपह कहा था, यहां ई कह दिया, अब ये बन गया आदेश, धातु में वही ली जाएंगी कि स्नांतानाम अंगानाम अभ्यस्तानाम च, साथ में कहा अघो हो इन घू वर्जितानाम, आकारस्य स्थाने ईकार आदेशो भवति, आतः पीछे से आई रहा है, वहां आतः का लोप है, यहां आकार के स्थान पर ईकार हो गया, और शर्त ये लगा दी गई हलादो किंगिति सार्व धातु के परतः। तो हलादि में करेगा ये, जैसे वहां हमने रूप चलाया था तो लु धातु का परसिंह पद को ही ले लें अगर, तो लुनाति लुनीतः लुनंती, तो लुनंती में नहीं लगेगा ये, लुनीतः में लग जाएगा। ठीक है ना, जहां जहां हलादि होंगे वहां लग जाएगा। तो लुनीतः पुनीतः लुनीतः पुनीतः, और कितने ही बढ़ा लो है, लुनीवह लुनीमह, ये सब आ जाएंगे। ऐसे ही आत्मनिपद में देखना है तो त त ही है हलादि, तो लुनीते पुनीते, ठीक है ना, पीछे जो दिया था लुनते ये बहुवचन का था, लुनीते लुनाते लुनते, तो लुनाते में भी लगा पिछला वाला सूत्र और लुनते में भी लगा। ऐसे ही अभ्यस्तों में पीछे दिया था मिमते, वो बहुवचन का था, एक वचन में मिमीते, द्विवचन में मिमाते, फिर ऊपर का लगेगा वही मिमाते और मिमते में, दोनों में। ऐसी ही मिमीशे मिमीध्वे, ऊपर था संजिहते बहुवचन का, एक वचन में संजिहीते संजिहाते संजिहते, ऐसे ही संजिहीशे संजिहीध्वे। अब अघो कहने से घू संजकों में बिल्कुल लगना ही नहीं है ये, ठीक है ना। चलो हो गया। अच्छा अब श्ना को तो छोड़ दो, श्ना का तो निर्णय हो गया कि हलादि प्रत्यय आएंगे तो ईकार हो जाएगा, अजादि आएंगे तो लोप हो जाएगा आकार का। लेकिन अभ्यस्तों में एक तो हमने घू का निर्णय कर ही लिया, कृष्णाभ्यस्त रातः यही लगना है सर्वत्र, चाहे हलादि हो चाहे अजादि हो। लेकिन अभ्यस्त तो और भी तो है ना, जक्ष इत्यादि षट वाली पकड़ो अब थोड़ा सा, तो उनमें एक धातु दरिद्रा भी आ रही है, ये आ रही है उसमें जी, जक्ष इत्यादि षट में ये भी आ रही है, तो इसका नाम भी तो अभ्यस्त था। तो अभ्यस्त अभ्यस्तों का निर्णय क्या कर दिया गया था कि अजादी प्रत्यय आएंगे तो आकार का लोप हो जाएगा, हलादी आएंगे तो ईकार हो जाएगा। दरिद्रा में भी यही सारे नियम लागू हो रहे थे, लेकिन यहां पर आजादी में तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है ये, आजादी में तो हम श्नाभ्यस्त रातः से आकार का लोप कर ही लेंगे। जैसे बहुवचन में अगर रूप चलाएं दरिद्रा का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तो क्या बनेगा, पूरा बोल लिया करो, नहीं समझ में आता है, दरिद्राति दरिद्रित दरिद्रति, रूप चलाना गंदा तो नहीं लग रहा है, कह रहे क्या दरिद्र दरिद्र, वो तो ठीक है शब्द है, शब्द गंदा नहीं होता है, ध्यान रखना, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द हम लोग बोलते हैं ना अशुद्ध, तो अशुद्ध शब्द बोलते ही मुख अशुद्ध हो जाना चाहिए ना, तुरंत ही कुल्ला करेंगे फिर जाकर के ये क्या बोल दिया अशुद्ध, ऐसा नहीं होता, ये तो शब्द है। ऐसे ही लोग परमात्मा पर भी बहुत से ऐसी मान्यताएं सुनी होंगी तुम लोगों ने कि हम कहते हैं ना परमात्मा सर्वव्यापक है, तो कि सर्वव्यापक है तो आक्षेप करते हैं, फिर तो ये मलमूत्र में भी होगा, तो ये तो बहुत गंदा बोल रहे हो आप, वहां तो गंदा हो जाएगा फिर ये है? जैसे हम लोग गंदे हो जाते हैं, जरा सा कपड़े में कुछ लग जाए तो गंदा कपड़ा हो गया, शरीर गंदा हो जाता है, सफाई करते हैं फिर उसकी, फिर तो ईश्वर ही सारा गंदा हो जाएगा, कूड़े कचरे के देखो ना ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, सब में परमात्मा घुसा पड़ा है, बताओ इससे कहीं जगह ही नहीं मिली और तो उत्तर फिर क्या होता है उसका, उदाहरण देकर के समझाया जाता है कि सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैः एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, यद्यपि वहां दुख की बात आई है कि जब जीवात्मा दुखी होता है, जीवात्मा के अंदर परमात्मा भी है तो उसकी समस्या आ गई, वो भी दुखी होगा ना फिर। जीवात्मा यदि दुखी हो रहा है और उसके अंदर परमात्मा भी व्यापक है तो झेलना पड़ेगा ना उसको भी अब। तो जैसे सूर्य का प्रकाश कीचड़ पर भी पड़ता है और शुद्ध वस्तु पर भी, फूलों पर भी पड़ रहा है, लेकिन वहां पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैः, ऐसे ही परमात्मा। तो ऐसे ही शब्द होते हैं, ये शब्द देते गुण है अलग से। चलो, तो दरिद्राति, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये कितंगित का विषय नहीं है। हाँ, दरिद्रता हमें अभी ये सूत्र लग गया, तो सूत्र हम पढ़ रहे थे ए दरिद्र से, यानी दरिद्राते हे आकारस्य इकारादेशो भवति, अर्थात पूर्व सूत्र से जो दीर्घ इकार प्राप्त हो रहा था उसका ये अपवाद बन गया, एक प्रकार से इसने ह्रस्व इकार कर दिया। तो दरिद्रता, लेकिन बहुवचन में नहीं लग पाएगा अभी ये, क्योंकि हली की निवृत्ति आ रही है इसमें, हलादौ सार्धातु के परतः, तो उस अवस्था में दरिद्रति बनेगा बहुवचन में, वहां पर श्नाभ्य स्तयुराता से आकार का लोप हो जाएगा। तो हो गया ना, बन गया पूरा रूप, दरिद्राति दरिद्रता दरिद्रति। बोलो आगे, अब क्या हुआ? दरिद्राति बोला, दरिद्रासी बोल दो, मूर्धन्य मत कर देना कहीं। दरिद्रासी दरिद्रितः दरिद्रिथ दरिद्रामी दरिद्रिवः दरिद्रिमः, इस तरह से। तो इन्होंने उदाहरण दे दिए हैं, दरिद्रितः दरिद्रितः दरिद्रिवः दरिद्रिमः, सारी दे दिए लटलकार में, इतने ही तो आएंगे, क्योंकि प्रथम पुरुष का जो बहुवचन है वहां तो अजादी है, वो वहां दरिद्रति बनेगा। तो दरिद्रता है ये प्रथम पुरुष का द्विवचन आ गया, हाँ एक रह गया इसमें, दरिद्रिथ मध्यम पुरुष का बहुवचन, और दरिद्रिवः दरिद्रिमः, यानी पांच मिलेंगे लट लकार में, छह की जगह पांच, क्योंकि छठा जो है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन, वहां पर आकार का लोप हो जाएगा। ये हो गया। अब अभ्यस्त संजक की सारी पीछे चर्चा हो चुकी थी कि हलादी प्रत्यय आएंगे तो ईकार हो जाएगा, अजादी आएंगे तो लोप हो जाएगा, लेकिन वहां पर बात चल रही थी आकार की। अब ये भी धातु भी है अलग से, तो प्रसंगवश इसको भी यहां ले लिया, क्योंकि यहां भी ईकार आदेश करना है इसलिए। तो भी यह अन्य तरस्याम, भी यह षष्ठी क्वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम क्वचनांतम। तो भी यह अर्थात भी इत्येतस्य अंगस्य अन्यतरस्याम इकारादेशो भवति, अनवृत्ति वही है हलादौ किंगिति सार्व धातु के परतः। तो भी धातु दीर्घ इकारांत है, ये भी भये, ये अनुबंध है उसमें, तो भी धातु का द्वित्व करके भी भी, अब क्योंकि हमें लेना है हलादि कितंगित सार्व धातु, तो तस्य प्रारंभ करेंगे, तो तस प्रत्यय ले लिया पहले, तो भी भी तस शप आएगा, उसका तो श्लू होकर हट जाएगा, श्लू से द्वित हो चुका है भी भी तस। अभ्यास में भकार को बकार कर लिया, ह्रस्व भी कर लिया। अब ये जो अगला भी है, यहां पर इस सूत्र ने विकल्प करके ह्रस्व इकार आदेश कर दिया है, तो विभीत और नहीं दूसरे पक्ष में बनेगा विभीत। ऐसे ही थस में भी विभीत विभीत, वस में और मस में, और प्रथम उत्तम इसका मध्यम पुरुष का बहुवचन भी ले सकते हैं, विभीत विभीत है, विभिवः विभिवः विभिमः विभिमः। अब साथ में एक धातु और ले ली, प्रसंग ऐसे चल पड़ते हैं, क्योंकि ह्रस्व इकार का प्रसंग चल पड़ा, तो पाणिनि ने अन्य जहां जहां भी इसका विधान किया है वो सब यहां इकट्ठा कर दिया उन्होंने। अगला सूत्र आया फिर जहातेश्च, तो जहाते हैं षष्ठे क्वचनांतम च्याव्यपदम। अब जहाते में जो लिया है इन्होंने, जहाती का बना है जहाते हैं, तो उसे ये भी पता लग रहा है कि ये ओहांगतव को तो ले नहीं रहे, ठीक है ना, प्रश्मी पद लगा करके ये ओहाक त्यागे इसको ग्रहण करना है। अब यहां पर अगर इस सूत्र को देखें तो यदि न होता ये तो क्या होता, क्योंकि हलादी कितने सार धातु को ले रहा है तो हलादी कितने सार धातु में ई हल्यगो से अभ्यस्त संयोगों को ईकार कहा गया था, तो ईकार की ही तो प्राप्ति हो रही है यहां दीर्घ ईकार की, तो उसको रोकते हुए इन्होंने ह्रस्व ईकार विकल्प से किया है। तो इसका तात्पर्य है कि दूसरा पक्ष जो बचेगा इसका, क्योंकि धातु तो आकारांत है ना, हा, तो दूसरा पक्ष जो बचेगा वहां पर ई हल्य घो से दीर्घ ईकार करेंगे। देखो पिछले धातु में तो दीर्घ ईकार पहले से ही था भी, तो वहां तो दूसरे पक्ष में कुछ भी नहीं करना है, लेकिन यहां दोनों पक्षों में सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। एक पक्ष में तो इस सूत्र से ह्रस्व ईकार करेंगे, दूसरे पक्ष में ई हल्य घो से दीर्घ ईकार करेंगे। अब पूरा रूप चला के देख लो, जहातेष्ट इकारादेशो भवति विकल्प है ना, हलादो किंगति सार धातु के परतः, रूप पूरा ही देख लो, तो तिप में तो कुछ भी नहीं करना है जहाति, अब तस में करना होगा हमें, तो ह्रस्व ईकार कर लेंगे सूत्र से तो जहित, और दूसरे पक्ष में ई हल्य घो लगा करके जहित, बहुवचन में जल्दी बोला करो, जहाति। अब वहां क्या करेंगे, वहां श्नाभ्यस्त है वराता। अब पूरा अभ्यास हो गया होगा इन सूत्रों का, इस तरह से लगाते जाएंगे, तो जहाति जहित जहित जहति, जहासी जहित जहित जहित जहित, जहामी जहिव जहिव जहिमह जहिमह, ऐसे ही अन्य चार लकार होते हैं ये सार धातु सर्वत्र, ऐसा ही करते जाना है। अब चार लकारों में लोट लकार भी आया, ठीक है ना, तो लोट लकार के रूप चला के देखो पहले, तो जहातु जैसे वहां जहाती वहां जहातु, वहां तो कुछ भी नहीं करना है, तातन करेंगे तो फिर वही बात आ गई जहितात जहितात, तस को ताम तो जहिताम जहिताम, बहुवचन में एक ही बनेगा श्नाभ्यस्त विरात जहतु। अब ये जो सिप आया, सिप को ही किया, ही है अपित, अपित होने से इंगित हो गया, अब इंगित होने से अब इस सूत्र का तो विषय बन गया, इस सूत्र का भी बन गया और ई हल्य घो का भी बन गया, तो वहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, हम जहातेष्ट को लगाएंगे तो क्या बनेगा, जही ही, और दूसरा बनेगा ई हल्य घो से जही ही, बस इसी के लिए अगला सूत्र आ रहा है, एक और कर रहा है, वो दो तो बनेंगे ही, एक और कर रहा है आच हऊ, तो आ लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम हऊ सप्तम ये कुछ नांतम, धातु वही है कि जहाते रंगस्य आकारादेशो भवति अन्यतरस्याम, अब पीछे जो अन्यतरस्याम था तो उस अन्यतरस्याम से हमने आच हऊ सूत्र के द्वारा किए हुए आकार को विकल्प कर दिया, अब आकार कर दिया तो जहा ही इतना तो इससे बन गया, अन्यतरस्याम आकारादेशो भवति इकारश्च, अब सूत्र में च भी दिया हुआ है साथ में, तो इकारश्च हऊ परतः, तो देखो आकार का विकल्प किया और इकार का, दोनों का, तो आकार का विकल्प किया तो जहा ही इतना बन गया, फिर इकार भी विकल्प से किया हमने, ठीक है ना, इकार भी विकल्प से किया तो एक पक्ष में इकार कर लिया तो जही ही, अब एक पक्ष रह गया खाली, वहां लग जाएगा फिर ई हल्य घो, तो तीन बनते हैं यहां पर फिर, जहा ही जही ही जही ही, अब पूरे रूप चलाने को तो कैसे लाएंगे, जहातु जहिता जहितात जहिताम जहिताम जहतु, और जहा ही जही ही जही ही जहितात जहितात जहितम जहितम जहित जहित, आगे तुम लोग बोलो उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में ध्यान रखो आड आगम होता है सर्वत्र, आड उत्तम से पीछे, चाहे धातु प्रश्न पद की हो चाहे आत्मने पद की हो, आड आगम तो होना ही है उत्तम पुरुष में, और आडागम साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आडो तमस्य पित्त च, साथ में वो पित्त धर्म को भी लेकर के आता है। तो कितंगित वाली बात तो समाप्त हो गई वहां पर। अब धातु जैसी है वैसी रखनी है, तो जहानी जहा व जहा में बस कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पर। अब तो चार लकारों की बात आ रही थी, लट लोट लंग विधलिंग, तो हा धातु के विषय में अभी सारी बातें नहीं हो पाई। तो जहातेश्च सूत्र से ये प्रारंभ हुआ था, फिर आचहु सूत्र आया, तो हमने लट लकार को देख लिया, लोट लकार को देख लिया, लंग को भी ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन विधलिंग में अब थोड़ा सा और कुछ करना है। उसके लिए अगला सूत्र आया कि जिस आकार को आप इकार, ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार और ये और वो सब तमाम करते जा रहे हो, हम उस आकार को ही हटा देते हैं, कर लो कहां से क्या करोगे। तो अगला सूत्र आ गया लोपोई है, लोपह प्रथम क्वेश्चनांतम ये सप्तम ये क्वेश्चनांतम। अब ये यकार है, वर्ण है, तो यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहण यकारादौ, ऐसे अर्थ करेंगे आप। तो जहाते लोपो भवती यकारादौ किंगिति सार्वधातु के परतः, तो कौन सा लकार आएगा, विधलिंग या आशीर्लिंग? क्यों आशीर्लिंग में नहीं होता है यासुट भाई? यकारादि प्रत्यय तो आशीर्लिंग में भी होगा ना, यासुट परस्मी पदेशु दातोंगिच्छे हो, ये तो विधलिंग में भी करता है, आशीर्लिंग में भी करता है, दोनों में होता है ना यासुट तो। लेकिन आशीर्लिंग अर्धधातु होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है साथ में सार्वधातु कितने, तो आशीर्लिंग जो होता है वो अर्धधातु होता है, लिंगाशीषी, इसलिए उसको ग्रहण यहाँ पर नहीं कर सकते। यकारादि प्रत्यय तो मिल जाएगा वहां पर, लेकिन वो पूरा लकार ही अर्धधातु है। तो विधलिंग में यहां पर जब चलाएंगे रूप, तो अगर ये सूत्र न होता लोपोई, तो हम अन्य धातु के किसी के रूप चला करके देख लो, अन्य किसी धातु के, जैसे पीछे जो धातुएं आई थी हा धातु जो पीछे भी आई थी ना, संजहते ओहांग गतौ वाली, तो वहां तो खैर यासुट नहीं आएगा, वो तो परस्मै पद का हो गया, वात्मनि पद का उदाहरण बनेगा वहां तो। क्योंकि अगर ये सूत्र नहीं होता लोपोई, तो फिर कैसा प्रत्यय होता आगे, हलादि कृतिंगित सार्धातु, यही तो नियम लगता। उस अवस्था में ई हल्य भो हो, ई कार करता रहता सर्वत्र, तो क्या रूप बनता, जही यात जही याताम जही युहु, यही तो बोलते, इसने उस आकार का लोप ही कर दिया बस। तो जहियात जही याताम जही युहु, जहिया जही यातम जही यात, जहियाम जहियाव जहियाम, ये हो गया। अब ये जो विषय था अभी यहां तक लोपोई, यहां तक जो हम अनुवृत्ति ला रहे थे सार्वधातुके की, कहां से प्रारंभ हुई थी ये, अतउत सार्वधातुके, ये प्रकरण पूरा हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी किंगति से छुटकारा नहीं मिला है, ध्यान रखना, बहुत पीछे से आ रहा है और अभी चलता रहेगा ये। लेकिन सार धातु के यहां पर समाप्त हो गया है, इसलिए थोड़ा सा प्रकरण बदल रहा है, किंगति आ रहा है पीछे से और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। और ये भी बहुत मुख्य सूत्र है, क्योंकि घू संजकों के और अस धातु के रूप हम बहुत चलाया करते हैं, बहुत प्रयोग में आने वाले हैं ये, तो उसी के लिए सूत्र है घ्वसो रेद्धाव अभ्यास लोपश्च। घ्वसो षष्ठी द्विवचनांतम, एत प्रथमैक वचनांतम, हौ सप्तमैक वचनांतम, अभ्यास लोपः प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम। इसमें घू और अस, तो घू संज्ञा कितनी है, हम देखते हैं दाधा घोदाप में, तो वहां पर अर्थ कैसे करते हैं, दारूपाश चत्वारो धातवः, धारूपौ च द्वौ, कुल मिलाकर के हो गई छह, ठीक है ना, दाप दैव वर्जयित्वा, दाप और दैव को छोड़ देते हैं, वो भी आ रही थी उसमें, दाधा घु अदाप, अदाप कह करके दाप और दैव को हटा दिया गया। लेकिन चार और दो ये छह तो आ गए ना, तो क्या हम सबका ग्रहण करेंगे यहां पर? तो पहले सूत्र के अर्थ को देख लेते हैं कि घसो हो अर्थात घूसंजय का नाम अंगानाम अस्तिष्ट अंगस्य, अंग दोनों तरफ जुड़ जाएगा, एक आरादेशो भवती, क्योंकि घसो हो एत षष्ठी है तो आदेश के रूप में लेंगे, आदेश षष्ठी तो एक आरादेशो भवती, कब होता है तो हऊ हऊ पड़ता है, अब साथ में हऊ के आगे हऊ के साथ में किंगति जो आ रहा है पीछे से वो जुड़ जाएगा, हऊ किंगति यानी किंगति हऊ पड़ता है, तो किंगति भले ही दोनों शब्द हैं लेकिन फिर भी इंगित के साथ ही संबंध जुड़ेगा ही का, कित तो होता नहीं है, ही इंगित ही होगा, ठीक है ना, बोलने में कोई बाधा नहीं है, दोनों बोल सकते हैं। साथ में जो एक कार्य और दिया है इसमें अभ्यास लोपश्च, अभ्यास लोपश्च भवती, लेकिन अभ्यास हमें घू में मिलेगा कि अस में मिलेगा या दोनों में मिलेगा, तो उसका संबंध केवल घू के साथ में होगा, अस के साथ में नहीं जुड़ेगा। ये सारी बातें देखनी होती हैं, संगति अपनी ओर से लगानी होती है पूरी, क्योंकि सूत्र हमेशा संक्षिप्त होते हैं। तो अभ्यास जब बोलेंगे तो घूसंजक का उदाहरण लेंगे, और एकार तो दोनों स्थानों पर होना है, घूसंजकों में भी एकार करना है और अस धातु में भी एकार करना है। तो घूसंजकों में कह रहा था कि हम छह धातुएं जो हैं उन पूरे छह को लेंगे या कि कुछ कम होंगी, ये विचार करना है। तो यहां केवल डुदाएं दाने डुधाएं धारण पोषण योग बस दो ही आ पाती हैं, सारा जोर लगा के देख लो और आ ही नहीं पाएगी यहां पर। कैसे नहीं आ पाएगी तो विचार करके देखो और क्या है दाएं और धाएं के अतिरिक्त। तो अन्य हम देखते हैं तो वहां पर कौन सी धातु आती है, एक तो है दो अवखंडने, तो दो अवखंडने ये है दिवादी गण की, दिवादी गण की है तो वहां तो श्यन आएगा, तो श्यन आएगा तो हऊ परता हम बोल पाएंगे वहां पर घूसंजक से उत्तर, घूसंजक से उत्तर ही परे रहते मिल जाएगा ही, घूसंजक के आगे तो पहले श्यन आएगा तब आएगा ही, व्यवधान पड़ गया ना बीच में, क्योंकि यहां हऊ परता कहा है, व्यवधान रहित होना चाहिए, जो घूसंजक अंग है उसके तुरंत आगे आना चाहिए ही, तो नहीं आ पाएगा वहां, शयन बीच में फंस गया है उसको भी नहीं ले पाएंगे। दूसरा हम अगर दाण धातु को लेते हैं तो दाण धातु ये वहां पर शब आ जाएगा, ठीक है ना, वहां पर शब आ जाएगा, यहां तो शब का शुरू हो गया है ना, हट चुका है वो, तो वहां शब बीच में व्यवधान डाल देगा। धेट पाने धातु को लेते हैं वहां भी शब डाल देगा व्यवधान, उसको भी नहीं ले सकते। और देंग धातु को लेते हैं अगर देंग रक्षणे तो वो आत्मनिपद की है, वहां अंगकार लगा हुआ है, आत्मनिपद में ही आता ही नहीं है, ले लो कहां से ले लोगे। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो हमारे लिए केवल दो ही मिलती है, डुदाएं दाने डुधाएं धारण पोषण योग, बस इन्हीं के रूप चलते हैं यहां पर। घूसंजक कहने पर भी कोई समस्या नहीं है, भले ही छह धातुएं हैं लेकिन दो ही गृहित हो पाती हैं, चार नहीं हो पाएंगे। आप इसको घटा लो सूत्र को कि दा धातु से यहां पर सीधा लोट लकार लाएंगे, क्योंकि ही का उदाहरण लेना है हमें, मध्यम पुरुष का एक वचन सिप आ गया, शप आया उसको श्लू हो गया, द्वित्व हो गया, दा दा सी को कर लो ही, दा दा ही, अब ये सूत्र लग जाएगा, क्योंकि इसका विषय तो आ गया ना, ही परे मिल गया और इंगित भी है साथ में, घूसंजक अंग है, तो दोनों कार्य एक साथ कर लो, एक एक करके ही करेंगे तो कुछ भी कर लो। तो पहले एकार कर लो इधर, क्योंकि एकार पहले कहा है सूत्र में, अभ्यास लो बाद में कह दिया है, तो एकार जब करेंगे तो अलोन्त्य से लग जाएगा, तो दा के आ को एकार हो गया, तो दा दे ही, अब अभ्यास का लोप कर दो पूरा, ठीक है ना, कह रह गया केवल दे ही बस। नहीं तो क्या बनना चाहिए था? अगर ये अभ्यास का लोप न करें तो क्या बनेगा? ददे ही। सुनने में बड़ा विचित्र लगता है क्योंकि कभी प्रयोग में ही नहीं आया है, दे ही। ऐसे ही धा धातु से धे ही। अच्छा, अस धातु में कुछ और बात भी है साथ में कि अस धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सिप आया और शप आया उसका लुक हो गया अधि प्रभृतिभ्य शप। अब सीधा है अस और ही। अब यहां देखो ही प्रत्यय ङित है तो ङित होने से पीछे सूत्र आ चुका है ना, श्नसोर अल्लोप। ङित प्रत्यय आगे आता है तो श्ना श्नम प्रत्यय का और अस के आकार का लोप हो जाता है, तो अस के आकार का लोप भी तो होगा वहां पर। अस के आकार का लोप होगा, सकार ही तो बचा और उसको हमने कर लिया इससे एकार घसोरेद्धव अभ्यास लोपश्च से। अभ्यास लोप तो वहां होना नहीं है, एकार कर लिया। अब हो गया, क्या स्थिति बन गई? ए और ही। अब करो धी कैसे करोगे, क्योंकि झलंत चाहिए हमें, हु झल भ्यो हे धी ही, तो झल तो है ही नहीं यहां पर, हमने तो एकार कर लिया है। तो ये उदाहरण पीछे आया था, कहां आया था? असिद्ध वदत्राभा, क्योंकि हम अभी ये प्रकरण में चल रहे हैं और अभी ये प्रकरण में एक दूसरे के सारे सूत्र जो है ना सब दुश्मन बने बैठे हैं। ये कोई किसी को फूटी आंख नहीं सुहाता कि मैं तेरे कारी को नहीं मानूंगा, वो कहता है मैं भी तेरे कारी को नहीं मानूंगा। देखो पूर्वोत्तर सिद्धम में तो एक अलग विषय है, वहां पर दोनों पक्षों के सूत्र सिद्ध नहीं होते, या होते हैं? सवा सात अध्याय वाले सिद्ध रहते हैं, त्रिपादी के असिद्ध रहते हैं, है ना, वन वे का रास्ता है वहां पर। यहां पर दोनों तरफ की बात चलती है, यहां अगला सूत्र हो या पिछला सूत्र हो, पिछले सूत्र को अगले सूत्र का कार्य नहीं दिखता, अगले सूत्र को पिछले का नहीं दिखता, कोई किसी का, सब अंधे बने बैठे हैं ये, बस अपना अपना करते हैं केवल। तो जब हुजल्यो हेर्धी सूत्र आया तो उसको इसका कार्य दिखाई ही नहीं दिया, इसको तो उसको तो अभी सकार ही दिख रहा है वहां, भले ही इसने एकार कर दिया है उसको सकार ही दिख रहा है। सकार दिख रहा है तो ठीक है, उसने ही को धी कर दिया, बन गया ए धी। अब उसको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा, हम तो एकार ही बोलेंगे ना, हम थोड़ी बोलेंगे इस धी। उसको दिख रहा है, हम थोड़ी अंधे हैं, सूत्र अंधा हो रहा है, हम नहीं अंधे। तो इस तरह से ये भी बन जाता है। अच्छा, अब अगला सूत्र यहां जो आया है ये भी प्रसंगवश आ गया, क्योंकि एकार और अभ्यास लो ये दो बातें यहां इस सूत्र में आ चुकी थी, तो इसका आश्रय लेते हुए पाणिनि ने अगले सूत्र की भी रचना कर दी, जिससे कि उनको एकार और अभ्यास लोप दोबारा न कहना पड़े। बस इतना ही संबंध है पिछले सूत्र से यहां पर, बाकी किंगति तो अभी चल ही रहा है, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत मुख्य सूत्र है, अतः एक हल मध्य नादेश आदेर लिटी। अतः षष्ठी क्वचनांतम एक हल मध्य सप्तम एक क्वचनांतम अनादेश आदेह षष्ठी क्वचनांतम लिटी सप्तम एक क्वचनांतम। इसको भी समझना है ढंग से सूत्र को। इसमें एक तो शब्द है एक हल मध्य। अब यूं देखें हम तो शब्द के अनुसार अर्थ करेंगे सामान्यतया कि एक हल के मध्य में, तो एक हल पकड़ लिया हमने कोई भी, क ख ग ख ग कुछ भी, क्या होता है उसके मध्य में? क्या होता है उसके मध्य में? परमात्मा के अतिरिक्त और तो कुछ मिलेगा नहीं। केवल ककार है, उसके मध्य में क्या है? और अगर लिपि की दृष्टि से देखें तो रेखा आ रही है बस, केवल एक डंडा सा मध्य में। तो इसलिए यहां पर एक शब्द का हम एक शेष करते हैं, दो बार बोलेंगे, क्योंकि मध्य करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए ना, दो का मध्य होता है, एक का तो मध्य होता ही नहीं। तो एकश्च एकश्च स्वरूपाणाम एक शेष एक व्यक्त, एक रह गया उसमें केवल। अब जब हल के साथ में समास करेंगे तो एक उच तऊ हल उच, ये कर्मधारय हो गया। एक अष्ट कह करके जो दो बार एक शब्द से हमने वर्ण ग्रहण किया था वो वर्ण कौन सा होना चाहिए? हल, यानी एक हल एक हल, एक उच तऊ हल उच, वो दोनों हल होने चाहिए। अब समास करके बन गया एक हलऊ। अब एक हलव का फिर मध्य शब्द के साथ में समास करेंगे, ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। एक हलोर मध्य, यानी कि दो हलों के बीच में जो बीच का भाग है, तो एक हल मध्य तस्मिन, इस तरह से ये समास होता है। तो स्पष्ट अर्थ निकली आया कि दो हलों के मध्य में। अब जो एक शब्द और है इसमें अनादेश आदेह है, अनादेश आदेह का क्या अर्थ निकलेगा? तो इसमें हम तीन पद दिखाई दे रहे हैं हमें, एक तो नए, दूसरा आदेश और तीसरा आदि, त्रिपद बहुव्रीहि ही होते ही हैं। यदि हम तत्पुरुष करते तब तो कोई बात नहीं, वहां तो फिर ऐसे करते कि न आदेश अनादेश और फिर आदि शब्द के साथ में समास कर सकते थे, लेकिन त्रिपद बहुरी करेंगे तो तीनों का एक साथ विग्रह करना होगा, तो न के स्थान पर तो लिख देते हैं अर्थ खोलने के लिए अविद्यमान। ये केवल अर्थ खोलने के लिए होता है, समास तो न का ही करना है। तो अविद्यमान आदेश आदिर यस्य है तीनों प्रथमा, कि अविद्यमान है आदेश आदि जिसका, अब वो जिस कौन है, क्योंकि हमें अन्य पदार्थ लेना है, बहुरी समास किया गया है, तो कहां जाके संबंध जुड़ेगा इसका? तो ऊपर से जो अभ्यास लोप आ रहा था तो अभ्यास के साथ में इसका संबंध जोड़ेंगे, ठीक है ना। यद्यपि अंगस्य का अधिकार चल रहा है तो अंग तो पूरा है ही यहां पर, और जब हम द्वित्व कर लेते हैं तो अभ्यास इनके दो भाग बन जाते हैं, वो दोनों अंग ही बनते हैं, वो पूरा एक अंग ही होता है सारा, दोनों भागों को मिला करके भी अंग ही है, तो अंगस्य का अधिकार तो चल ही रहा है। तो यहां जो है अविद्यमान आदेश आदिर यस्य, तो उसे कहा जाएगा अनादेश आदि ही। अब अनादेश आदि में है षष्ठी यहां सूत्र में अनादेश आदे है, क्योंकि लोपह को जोड़ना है हमें साथ में, अभ्यास लोपह। तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ बन जाएगा, क्योंकि एक चीज यहां पर और भी है कि सूत्र में जो लिटी शब्द आ रहा है सप्तम्यंत, इसका भी हमें अध्याहार करके दो बार बोलना होगा। दो बार इसलिए बोलना होगा कि लिट को मान करके अभ्यास में जो आदेश होते हैं उसका निषेध किया जा रहा है। अत्र लोपो भ्यासस्य के अधिकार में, अथवा आठवें अध्याय के अंत में अभ्यासे चर्चा, तो अत्र लोपो भ्यासस्य आदि जो सूत्र हैं उनके अधिकार में वहां पर लिट लकार, क्योंकि अभ्यास संज्ञा लिट लकार द्वित्व होने पर ही होती है, तो लिट को मान करके जो अभ्यास में आदेश किए जाते हैं उन आदेशों की बात हो रही है। मान लो हम धात्वादेश सह सह से या णोन सूत्र से ण को न और श को स करते हैं, ये भी तो आदेश है एक प्रकार से, क्या वो लिट को मान के होता है? उन धातुओं को यहां नहीं पकड़ेंगे, उसको आदेश के रूप में नहीं लेंगे हम। अभ्यास में जो आदेश होते हैं जो लिट को मान करके, तो लिट का हम दो बार प्रयोग करेंगे, एक तो लिट परे रहते ये अलग विषय हो गया, दूसरा आदेश जो होता है लिट को मान करके जहां आदि में आदेश न हुआ हो, आदि वाला आदेश देखना है, ठीक है ना, प्रथम वर्ण का, वहां जो आदेश नहीं हुआ है। तो अब देखो अर्थ पूरा, तो इन्होंने जैसे लिखा है वैसे ही देखो कि लिटी परतः, एक तो लिटी यहां ले लिया इन्होंने, लिटी परतः आदेश आदिर यस्य अंगस्य नास्ति। अंग शब्द को मैंने कहा ही था पहले कि द्वित्व करके पूरा भाग जो बन रहा है वो अंग ही है, पूरा भाग दोनों भाग मिला करके द्वित्व करने के बाद, तो लिटी परतः आदेश आदिर यस्य अंगस्य नास्ति, जिस अंग में नहीं है, जिस अंग का नहीं है। इनकी पहला वर्ण जिसका परिवर्तित नहीं हुआ है लिट को मान करके, ठीक है ना, ये कोशु आदि लगाते हैं नहीं, वो नहीं हुआ है जहां पर। तस्य, अब तस्य कस्य, अंगस्य, तस्य अंगस्य एक हल मध्य। अब एक हल का हमने अर्थ कर ही लिया था कि दो हलों के मध्य में। अब एक शब्द का यहां पर अर्थ संख्या की दृष्टि से देखते हैं तो एक का अर्थ संख्या यानी कि एक संख्या, तो एक संख्या जहां पर दो दो हल आ रहे हैं, जैसे धातुएं वैसी कोई ले लें हम जिसमें दो हल एक साथ मिल जाएं, उदाहरण के लिए कौन सा ले सकते हैं, जैसे त्रस धातु को ले लो, हाँ तो त्रस में तकार रफ और रेफ दोनों आ गए ना, तो एक तो है ना, देखो रेफ एक हो गया उधर सकार एक हो गया, बीच में आकार आ गया, नहीं आया समझ में, त्रस में तकार रेफ अकार सकार, तो वहां पर अकार तो बीच में आ गया ना दो हलों के मध्य में, लेकिन हम एक का अर्थ यहां करेंगे असहाय, और असहाय का तात्पर्य अकेला, तो एक और तो अकेला है सकार, लेकिन एक और तकार रेफ दो हैं, ये असहाय नहीं कहेंगे इसको, इसलिए एक का अर्थ यहां पर लेना है असहाय, इसलिए इन्होंने अर्थ किया एक हल मध्य अर्थात असहायोर हलोर मध्य यो अकार, इन एक हल इधर और एक हल इधर दोनों तरफ, एक एक दो दो नहीं, दो नहीं दो आएंगे तो नहीं लगेगा सूत्र ये, तस्य एकार आदेश बहुत ही, उस अकार के स्थान पर तो एकार हो जाएगा, और अभ्यास लोपश्च, अभ्यास का लोप हो जाएगा। अब यहां पर लिटी को दोबारा बोलेंगे किंगति के साथ में, यानी किंगति लिटी परतः, एक लिटी हमने पीछे लिया था कि जिस लिट को मान करके अभ्यास में कोई आदेश नहीं हुआ है, अभ्यास मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आदि में बोल रहे हैं तो आदि में अभ्यास ही आएगा, आदि में अभ्यास ही आएगा, यद्यपि कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सूत्र में ऐसा नहीं कहा है कि अभ्यास का आदि वर्ण, वहां तो केवल अंग का आदि वर्ण है, तो अंग पूरा ले लिया हमने द्वित्व करने के बाद, तो प्रथम भाग जो बनेगा वो अभ्यास ही तो होता है, उसका आदि वर्ण परिवर्तित न हुआ हो, उसको कोई आदेश न हुआ हो, ये सारी शर्तें देखी जाती हैं इस सूत्र की। और धातुएं मिलेंगी बहुत इस प्रकार की, अब देख लो उदाहरण में कि रण धातु है तो रण में एक तरफ रेफ है एक तरफ रणकार है, हो गया असहाय हल हो गए दोनों। अब यहां पर कित लिट को लेना है तो हम अतुस उस अथुस अ व म इन्हीं को तो लेंगे, यद्यपि थल जो आ रहा है मध्यम पुरुष का एक वचन, उसके लिए अगला सूत्र साथ में ध्यान रखना होता है थली च सेटी, तो कुल मिलाकर के यहां बन जाते हैं, कुल मिलाकर के बन जाते हैं फिर थल को भी ले लें यदि हम, लिट रकार की बात हो रही है तो कुल मिलाकर के कितने बन जाते हैं सात रूप, छह तो वो ही गए दो दो दो करके, और थल को मिलाएंगे, लेकिन थल में ये ध्यान रखना होता है साथ में कि जो धातुएं सेट हैं वहां तो होगा थल, जहां जो धातुएं अनिट हैं वहां पर ये थल का ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सूत्र है ना अतः एकल मध्य, इसके साथ में थलीच सेटी का अवश्य ध्यान रखना होता है रूप चलाते समय। तो रण धातु की आप देख लो सारे ही रूप चला के देखो पहले, तो हम एक क्वेश्चन में तो बोलेंगे रण, वहां कुछ भी नहीं करना है हमें। अब जब अतुस प्रत्यय लाएंगे तो रण रण अतुस, यही तो है प्रक्रिया, कुछ भी नहीं है इसके अतिरिक्त, और यहां पर और कुछ तो आया नहीं है, इसको हटाना है हमें, रण रण अतुस लिट धातु रण अभ्यास से द्वित्व करने के बाद। अब इस सूत्र की सारी शर्तें देख लो कि असहाय नहीं, पहले वो देखो अनादेश आदि वाली बात कि लिटी परतः आदेश आदि ही यस्य अंगस्य नास्ति, तो रण रण क्या है कोई, सबसे पहला वर्ण कौन सा है इसमें, रेफ, पूरा अंग ले लो रण रण, ये पूरा अंग हो गया एक, और इसका पहला वर्ण क्या है रेफ, क्या इसको कोई आदेश हुआ है लिट को मान करके, कुछ भी नहीं हुआ, भाई कोहष्टु हो या अभ्यास चर्चा कुछ लगा पाएंगे यहां पर हम? कुछ भी नहीं। तो ये शर्त पूरी हो गई। और ये जो पीछे था अभ्यास लोपश्च, इसका हमें लोप भी कर देना है। तो हम जो आकार देखेंगे दो हलों के मध्य में, तो अभ्यास में मत देखना उसको, उसको तो हटाना है हमें वैसे ही। तो ये तो रण भाग गया, रण छोड़ के अब दूसरा रण रह गया। ठीक है ना। अब उस रण में देखेंगे हम कि रेफ और णकार, ये असहाय हल हैं दोनों, इनके मध्य में जो आकार है उसको एकार कर लिया, रेण। बस बहुत सरल प्रक्रिया है, एक बार समझना है सूत्र को ढंग से। तो रेणतुहु रेणुहु, अब जब थल आएगा तो वहां पर वो भी ध्यान रखना होता है हमें कि करादी नियम, भारद्वाज नियम, ये अनेट धातुओं के साथ में तो ये सारी बातें जुड़ेंगी। और अगर सेट है तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो इट हो ही जाना है। तो रराण रेणतुहु रेणुहु रेणी थ, ठीक है ना, थलीच सेटी, इटागम तो होगा यहां पर, धातु सेट है ये। तो रेणी थ, अगर सेट नहीं होती तो नहीं हो पाता, यहां थलीच सेट लगा देंगे। तो रेणी थ रेणथुह रेण, अब उत्तम पुरुष के एक वचन में अनुत्तम वा सूत्र का ध्यान रखना होता है, रराण ररण रेणी व रेणी में हो गया। ऐसे ही यम धातु का तो बोलो रूप ऐसे ही है, कोई कठिन नहीं है। अब बन गया। ऐसे ही पच धातु का पपाच पेचतुह पेचुह पेचिथ, अब यहां पर ध्यान रखना होगा हमें कि पेचिथ बना तो लिया हमने, लेकिन ऐसे नहीं, पच धातु अनिट है। क्या बनता है लुट लकार में? पकता पकता रहो पकता रहो, तो ऐसे सरलता से नहीं आएगा इट यहां पर, हमें भारद्वाज ऋषि के पास जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पे चीथा जब बनाएंगे हम, इडागम जब करेंगे, तो भारद्वाज नियम से विकल्प से ही तो होगा। तो जिस पक्ष में इडागम हो गया तब तो हमने लगा लिया थलीचा सेटी, अब जिस पक्ष में नहीं हुआ अब तो नहीं लगेगा थलीचा सेटी, अब क्या बनेगा? पपक्थ। तो दो बनेंगे यहां पर, पपाच पेचतुह पेचुह पेचिथ पपक्थ। अब बोलो आगे। पेची व पेची में हो गया, बस पेची व पेची में भारद्वाज नियम लगता ही नहीं, लेकिन इडागम तो होगा ना। अब ये इडागम को थोड़ी मना कर रहा है, अतः एक हल मध्य नादेशा दिल डी, भाई ये तो कितंगित मांग रहा है केवल। तो इडागम के बाद भी तो किति ही रहेगा ना, लिट लकार ई व ईमा, लेकिन वहां इडागम हुआ किससे है? करादी नियम, वहां करादी नियम काम करता है। तो ये ना बार बार बार बार ये सारी चीजें आएंगी तो अभ्यास पूरा बन जाएगा। करादी नियम और भारद्वाज नियम, इनकी थल में हम भारद्वाज नियम लगाते हैं, वहां दो दो रूप बन जाते हैं, और करादी नियम जहां लगता है वहां एक ही रूप बनता है, अर्थात इडागम वाला ही। तो पेची व पेची मा। ऐसे ही दम धातु का है, ददाम देमतुहु देमुहु देमिथ देमथुहु देम ददाम ददम देमि व देमिमा। बाकी देख लेना इसमें, सब जो बातें मैंने बताई हैं सारी इसमें आ चुकी हैं लगभग। अब ठीक इसके साथ में हम थलीचे सेटी को जोड़ देते हैं, जबकि पूरा सूत्र का अर्थ हमने समझ ही लिया है थलीचे सेटी का भी। तो थली सप्तम में कुछनांतम च व्यपदम सेटी सप्तम में कुछनांतम, बहुत स्पष्ट हो गया है, सारी पीछे की बातें हैं सब। वहां जो कहा गया था कि किंगिति लिटी परतः, तो किंगिति लिटी परतः की जगह बोल देना है हमें थलीचे सेटी परतः, बस और सब वही चीजें हैं। अब थलीचे सेटी में हम कितंगित का संबंध जोड़ नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि थल तो कित होता ही नहीं, सिप के स्थान पर हुआ है ना, पित है वो, तो किंगिति का संबंध यहां पर नहीं जुड़ेगा। तो थलीचे सेटी परतः अनादेशादे रंगस्य असहायोर हलयोर हलोर मध्य वर्तमानस्य अकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति अभ्यास लोपश्च। उदाहरण जो पीछे आए थे उसी में और जोड़ दो, ये पेची था और शेकी था, शेकी था शक धातु का उदाहरण पीछे नहीं था तो पूरा बना के देख लो, शशाक शेकतुहु शेकुहु, शेकी थ, ये भी अनिट है भारद्वाज नियम, शशक्त शेकतुहु शेक, यहां जो दिया है उन्होंने शेकी थ, ये इडागम वाला उदाहरण हो गया, लेकिन शशक्त भी बनेगा, उत्तम पुरुष में शशाक शशक शेकी व शेकी म, इस तरह से है। बाकी कुछ और धातुएं हैं, अब इनको फिर देखेंगे कल के लिए, इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओ Oh.